Polityczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy dyplomaci zostają w Kijowie i to mimo ostrzeżeń Amerykanów. Rosja ma planować zmasowany atak na Ukrainę. Związki zawodowe z grupy Azoty protestowały przeciwko importowi nawozów z Rosji i Białorusi. Mówili, że to zabija polską produkcję. Policja bada sprawę zatrucia się 8 dzieci, które wcześniej kąpały się na basenie w Ustce. Mimo podwyższonego ryzyka polscy dyplomaci pozostaną w Kijowie, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O niebezpieczeństwie zmasowanego uderzenia rosyjskiego na Ukrainę poinformowała przed południem ambasada Stanów Zjednoczonych. Polski ambasador w Kijowie Piotr Łukasiewicz podkreślił, że nasi dyplomaci nie przerywają pracy. Będą działać w dotychczasowym trybie procedur wojennych. Mamy swoje systemy bezpieczeństwa, swoje własne informacje dotyczące sytuacji w Kijowie i w Ukrainie. Korzystamy również oczywiście z informacji sojuszniczych. Nie przerywamy pracy, pracujemy, nie ma sytuacji zamknięcia ambasady. Mocno polegamy, wierzymy w ukraińską obronę przeciwlotniczą. Zamknięte zostały też placówki włoska, grecka i hiszpańska. Sytuacja w Ukrainie jest jeszcze bardziej napięta w związku z pozwoleniem na używanie przez Kijów dalekosiężnych amerykańskich rakiet ATACMS do rażenia celów na terenie Rosji. Niekontrolowany import nawozów z Białorusi i Rosji zabija polską produkcję, alarmują związki zawodowe z grupy Azoty. Organizacje związkowe zorganizowały w Szczecinie manifestacje w obronie miejsc pracy i przeciwko importowi nawozów ze wschodu. Kilkuset manifestantów stanęło dzisiaj w okolicach nabrzeża przeładunkowego Oko, do którego, jak mówili związkowcy, trafiają m.in. nawozy importowane z Rosji i Białorusi. Na miejscu był Rafał Molenda. Trzeba to powstrzymać, nim będzie za późno, powiedział mi Arkadiusz Poborski, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police. Rosjanie przesyłają Białorusini nawozy do Europy, szczególnie też do Polski, różnymi drogami, poprzez nawet firmy, nawet z Afryki. Jeżeli tego procesu nie powstrzymamy, czeka nas scenariusz irlandzki. Gdzie z powodu zniszczenia produkcji krajowej, ceny nawozów, a w konsekwencji ceny żywności, wzrosły do rekordowych rozmiarów. Mówił Andrzej Malicki, przewodniczący Solidarności w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police. A o tym problemie wykrzyczanym dziś przez związkowców informował wcześniej prezes Zakładów Chemicznych Police Andrzej Dawidowski. Polska importuje najwięcej nawozów z Rosji. Jeżeli rząd nie podejmie żadnych działań, związkowcy zapowiadają protest ogólnopolski. Rafał Molenda, Polskie Radio. Do słupskiego szpitala trafiło 8 dzieci w wieku od 7 do 9 lat z podejrzeniem zatrucia chlorem. Wcześniej pływały w basenie hotelowym w Ustce w województwie pomorskim. Policjanci przesłuchali już pierwsze osoby. Sanepid podał, że wyniki pobranych próbek powinny być znane w tym tygodniu. Mundurowi starają się dotrzeć do innych osób, które również mogły mieć niepokojące objawy. Właściciel przed przyjazdem inspektorów zamknął basen i rozpoczął jego czyszczenie. Panika w SPD, pisze gazeta Die Welt. Zamieszanie w partii ustępującego kanclerza nie jest tylko medialne. Kolejni socjaldemokraci nie chcą, żeby Olaf Scholz był ich kandydatem w nadchodzących wcześniejszych wyborach do Bundestagu. Gdy Olaf Scholz lądował w Berlinie po powrocie ze szczytu G20, w telewizji, radiu i internecie przewijało się pytanie, czy ląduje jeszcze jako kandydat na kanclerza. Wczoraj doszło do rozmów telefonicznych liderów SPD, ale żadne ustalenia nie zostały ujawnione. Tajemnicą nie jest natomiast, że kolejni posłowie w szefie mniejszościowego już rządu nie widzą najlepszego rozwiązania dla partii. Otwarcie przekazują to politycy różnych skrzydeł SPD. Olaf Scholz spadł tymczasem na ostatnie miejsce w notowaniach popularności 20 czołowych polityków Niemiec. Na szczycie tego rankingu jest za to minister obrony. To właśnie Boris Pistorius wskazywany jest najczęściej jako kandydat, który mógłby o kilka punktów procentowych poprawić notowania trzeciej w aktualnych sondażach partii. Frankfurter Allgemeine pisze o pękniętym sercu SPD, a Süddeutsche Zeitung tytułem Wszystkie oczy na Scholza wskazuje, że obóz Borisa Pistoriusa czeka na rezygnację obecnego kanclerza. Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Wieczór w przeważającej części kraju z powietrzem dobrym lub bardzo dobrym. Jedynie w okolicach Wrocławia stan powietrza jest dostateczny. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej jest niski i wynosi zaledwie 26%. Warto z czynnościami wymagającymi poboru prądu zaczekać do zielonych godzin, a one spodziewane są w okolicach jutrzejszego południa. Stan wody na zaledwie szczecińskim w Trzebieży jest powyżej stanu ostrzegawczego. Podobne poziomy wód występują na morzu we Władysławowie, północnym porcie gdańskim i Gdyni oraz na Martwej Wiśle w Sobieszewie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Włoszki zdobyły puchar Billie Jean King, dawniej nazywany Pucharem Federacji. W finale w Maladze Lucia Bronzetti i Jasmine Paolini wygrały mecze kolejno z Wiktorią Chrunczakową i Rebeką Szramkową. Nie było więc potrzeby przeprowadzenia rozstrzygającej gry podwójnej. To piąte w historii trofeum w tych rozgrywkach zdobyte przez Włochy. Polki osiągnęły również historyczny sukces, dochodząc do półfinału. Świetnie spisali się siatkarze resowi, którzy bez większych problemów odprawili z kwitkiem Orion Stars Dettingen. Było 3-0. W poszczególnych setach holenderska drużyna przegrywała do 15, 11 i 17. W pucharze Challenge Luke Lublin wygrał dwumecz z Maccabi Tel Aviv 2 razy po 3-0. Wczoraj i dziś zadowolony był Jan Nowakowski. A ten moment, ta część pucharu to jeszcze troszeczkę inny poziom niż Plusliga. Dlatego podeszliśmy do tego meczu rzeczywiście bardziej treningowo. Jeszcze rano trenowaliśmy dodatkowo, więc taki przeciwnik oczywiście z całym szacunkiem nie powinien stanowić dla nas zagrożenia i rzeczywiście nie stanowił. Przygotowujemy się do meczu z Olsztynem następnego i to tak naprawdę rzeczywiście były takie bardziej gry kontrolne na ten moment niż coś, co powinno zagrażać nam w tym momencie. O ćwierćfinał zespół z Lublina zagra z francuskim Turkoing Volleyball Lille. Sprawdźmy jeszcze, jak radzą sobie siatkarze Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów. Mecz drugiej kolejki z Chaumont rozpoczął się o 20. Pierwszy set wygrany przez finalistów ubiegłorocznej Ligi Mistrzów do 23. Drugi do 18. W trzecim w tej chwili jest 14-9. Jeszcze chwila. Koszykarki VBW Gdynia zwycięstwem zakończyły grupową fazę Pucharu Europy. Gdynianki pokonały na wyjeździe Kibirksis Wilno 80-66 i zajęły pierwsze miejsce w grupie z 5 wygranymi i 1 porażką. I na koniec wielki zaszczyt i wyróżnienie dla pilota szybowcowego Sebastiana Kawy, który został uhonorowany złotym medalem Międzynarodowej Federacji Lotniczej. To najwyższe odznaczenie w dziedzinie lotnictwa i astronautyki. Sebastian Kawa jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii szybownictwa. Dwukrotnie wygrał igrzyska lotnicze. 18 razy zdobywał Mistrzostwo Świata, 16 razy stawał na podium Mistrzostw Europy. Ta uroczystość odbyła się w Riyadzie. Warto wspomnieć, że w tym roku zawiózł swój szybowiec w Karakorum i odbył serię lotów nad 8-tysięcznikami, w tym nad K2. W nocy jutro miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze i tam opady śniegu będą intensywne. Wszędzie porywisty wiatr, którego prędkość w górach może dochodzić do 100 km na godzinę. A w nocy od minus 7 stopni na Podhalu do 0 w centrum i plus 2 nad samym morzem. W czwartek od 0 na Pomorzu do 3 stopni w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mm-hmm. Minęła 21, dokładnie 10 minut temu, a skoro tak, to czas na odpoczynek w Towarzystwie Białych Szumów. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór. A ja może sobie coś tutaj tak luźno zagram, co? Dobra. Graj. To jest jazz, bo o nim mowa. Chociaż to, co przed chwilą wybrzmiało na trójkowej antenie, no to była raczej taka mała wariacja na tematy jazzowe. Behind the Curtain to jest kompozycja grupy Scalpel, ale zremiksowana. Zremiksowana przez Expo 2000 albo Expo 2000, właściwie pewności nie mam, jakiego pseudonim wymówić. Wiem, że pochodzi z Trójmiasta, że nagrywał razem z Belmondo i że stworzył bardzo ładny remiks. A ten remiks można znaleźć na płycie Recut, która ukazała się 15 listopada i pełno na niej ciekawych remiksów Scalpela, remiksów stworzonych przez przeróżnych DJ-ów i producentów. Takich jak na przykład 2K88, Latarnik, Kacper Krupa, Magiera, Envy czy Pejzaż, który wziął na warsztat utwór Together. Klimat lat 80. w remiksie utworu z lat 2000, dokładnie z roku 2004, wydany kilka dni temu na płycie Recut w roku 2024. Na płycie, która jest zbiorem remiksów utworów z debiutanckiego albumu Skalpela i na której, jak już wspomniałam chwilę temu, pojawia się wielu znakomitych producentów. My chwilę temu słuchaliśmy utworu Together, za którego remiksem, rewersją, Recutem może nawet by bardziej pasowało w przypadku tej płyty, stoi pejzaż, czyli Bartosz Kruczyński. I to jest artysta, któremu ja chcę poświęcić jeszcze chwilę, ponieważ bardzo lubię jego twórczość, zarówno remiksy, jak i działalność solową, własną. Między innymi tę, która trafiła na wydaną w 2021 roku płytę Wyspa. Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr. Bardzo zgrabnie samplowany tekst, zmiksowany tak, że naprawdę wpada w ucho i zapada w pamięć. Za tym remiksem stoi pejzaż, a inne takie miniaturki samplowe, również ciekawostki, można znaleźć na jego wydanej w 2021 roku płycie Wyspa. Płycie bardzo dobrej, chociaż przyznam, że nie jest to mu ulubione.